Passen en aquests moments pràcticament 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, sí, divendres, dia 5 de març de 2010. Comencem, Línies Obertes. Encetem l'últim programa de la setmana, eh? I és que arriba el divendres i se'ns posa una altra cara. Arribem amb més alegria i diem allò que diem sempre: demà no hi haurà despertador. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Com tots els divendres, un programa ben i ben maco i amb moltíssimes coses. Començarem comentant algunes notícies curioses, notícies que ens faran com a mínim posar un somriure a aquestes hores del matí i en uns temps que no és gaire senzill. Després, una miqueta més tard, connectarem amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència tècnica, transports públics. Mirarem també si hi ha alguna incidència a la xarxa viària. Connectarem per això amb el RAC perquè ens informin. I farem una ullada a la previsió del temps. Ara, avui, demà i demà passat, tot el cap de setmana, quin temps ens espera? Perquè ja sabeu que últimament, déu-n'hi-do, entre un dia de pluja, un dia de sol, un dia de pluja, un dia de sol, quan arriben els caps de setmana sempre se'ns acaba espatllant. I si no, que li diguin al pobre amic Carlos Aguilar, el nostre company que ens porta cada setmana a la televisió, que porta dues setmanes intentant fer rodatges al carrer i encara no ha pogut, pobret, per la pluja. Salutacions, Carlos, i molta sort aquest cap de setmana. Tindrem també amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà la festa major, festes tradicionals, festes majors arreu de Catalunya, l'Anna Viladot, les propostes per gaudir a Barcelona, i a la segona hora de Línies Obertes, de 8 i 5 a 8 i quart, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, que ens portarà l'esoterisme. Després, l'Òscar Santos Veiga, Los 30, el repàs a la dècada dels 2000. I per finalitzar, l'Enric Guilamany, el repàs de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí a Línies Obertes, a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. I recorda que si durant el programa vols participar, pots fer-ho a través del 93 468 55 55, al correu líniesobertes@idicom.net i al Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas: Body Pump, Body Combat, Body Balance. ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Cada dia comencem amb les notícies curioses, notícies, en alguns casos positives. I notícia molt i molt curiosa que ens arriba des del món de la ciència. Anem fins a Alemanya perquè un nadó que va néixer al juny a Alemanya després de 25 setmanes de gestació. Atenció, és molt poquet, 25 setmanes i amb només 275 grams... S'ha convertit en el nounat mascle més petit del món que aconsegueix sobreviure. El nen va ser donat d'alta el desembre passat amb 3,7 quilos de pes. Només 25 setmanes de gestació i 275 grams en néixer. El món de la ciència és autènticament sorprenent. I atenció, perquè ara passem del món de la ciència al món de la política, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. I és que el Mariano Rajoy realment sembla que té un mirall. Sí, sí, sí, té un mirall. Perquè ha dit el següent, que la seva cara té difícil solució. Sí, el president del PP, Mariano Rajoy, és un home sense complexos. Ho va demostrar en una entrevista a Telecinco, a més ahir, en què va comentar els canvis d'imatge que li han proposat alguns estilistes durant els últims dies en alguns mitjans de comunicació i va admetre que cadascú té la cara que té i la meva té difícil solució. En qualsevol cas, va destacar que no s'afaitarà la barba i va estimar que els electors no voten els dirigents polítics pel seu físic. Al final, si un va ser votat per la cara, això és impossible. Doncs, bé, està bé això. Admet certes deficiències en segons quins aspectes. Continuem perquè... Sabeu la història aquella del Messi, del tovalló... El contracte amb el Barça... Sí, doncs atenció perquè això no és només un tema de clubs de futbol i anuncis de televisió. No, no, no. Un jutge ha acceptat com a prova un contracte tovalló a Argentona. El consistori ha perdut un judici per no pagar serveis a un proveïdor informàtic. Doncs sí, l'Ajuntament d'Argentona ha estat condemnat a pagar 2.878,50 euros a un proveïdor extern que va presentar una demanda per impagament de serveis contractats. L'única prova documental que el jutge ha pogut validar, a falta del contracte, és un tovalló manuscrit on un regidor va detallar els serveis que va encarregar a l'informàtic Alfons González. El titular del jutjat d'instrucció primer de Mataró destaca que el regidor Xavier Collet va encarregar el 2009 un programa de gestió pel qual va pactar un preu de 5.220 euros, una quantitat que va ser consignada en els pressupostos municipals i amb què es va abonar dues factures. El demandant cobrava a mesura que justificava els avanços fins que l'Ajuntament va decidir prescindir dels seus serveis el mes de juliol. Que el regidor hagi admès davant el jutge que el contracte va ser concertat de forma verbal, tret del tovalló de paper que es va portar a la vista, segons la sentència, pactat en un bar sense documentar-se per escrit, malgrat que era una corporació local, i motivar un apunt comptable en el pressupost ha provocat una gran polèmica a la localitat. L'alcalde, en Pep Masó, ha declinat valorar la decisió i afirma que va defensar els interessos col·lectius. Doncs ja sabeu, vigileu amb el que escriviu i amb el que pacteu en un tovalló, perquè serveix com a prova legal. I una altra notícia que ens sorprèn en aquest cas ens arriba des de Suïssa, i és que l'empresa suïssa Lamprecht AG ha començat a comercialitzar al país helvètic preservatius per nois d'entre 12 i 14 anys. Es venen en paquets de 6 unitats a un preu de 5 euros, segons va informar el diari britànic The Daily Telegraph. La firma ha pres aquesta decisió comercial després que un estudi del govern revelés que els nois d'entre 12 i 14 anys no estan prou protegits quan mantenen relacions sexuals. Diu que els nois d'aquesta edat tenen la tendència a no protegir-se, no tenen una educació sexual gaire desenvolupada, no entenen les conseqüències del que estan fent i deixen que les noies assumeixin les conseqüències. Els preservatius, batejats amb el nom de Hot Shots, són una mica diferents d'un preservatiu convencional. Tenen un diàmetre de 4,5 centímetres, l'estàndard és de 5,2, i una longitud de 19 centímetres. La decisió ha satisfet diverses organitzacions suïsses de promoció de la planificació familiar i de lluita contra la sida, que argumenten que els joves tenen relacions sexuals cada vegada més aviat. L'edat mínima legal per mantenir relacions sexuals consentides a Suïssa és de 16 anys. Doncs notícies que ens sorprenen, notícies curioses. I ara, anem amb una miqueta de música. Avui ens hem llevat amb ganes de sentir un tema d'Aretha Franklin. Aquest tema que sona... Think. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Fidelcolor. A Fidelcolor online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí és moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i en primer terme connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs de moment no hi ha incidències a destacar, estan circulant en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, una notícia d'interès pels usuaris de la línia R3 de Rodalia, la línia de Vic, per treballs de millora d'infraestructura a l'estació de Granollers-Canovelles. Es modificarà la circulació d'alguns trens d'aquesta línia, la R3, avui divendres, demà dissabte, demà passat diumenge. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia i bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. El Anzuelo. Los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El viernes 5 de marzo los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. Este próximo viernes, día 5 de marzo, sigue con tu radio, sigue con RKB. El Anzuelo. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Per això connectem amb el RAC. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, el trànsit a aquesta hora de moment encara presenta molts punts amb volum de circulació. L'única incidència aquest matí es troba a Caldes de Malavella, a la Nacional 2, on es dona pas alternatiu a causa d'un accident entre dos turismes. En tot cas, com dèiem, a la resta el trànsit va engegant, ho veiem clarament a la C58, als voltants del nus de la Trinitat, entrada i sortida. Fet d'entrada ja tenim lentitud des de Montcada i Reixac. La C17 abaturada és avui a la zona de Parets, engega d'hora aquesta C17 en sentit nord, en sentit Vic. També uns 2-3 quilòmetres a l'AP7 de Rubí fins al Papiol, sentit Tarragona, i sobretot venint del Baix Llobregat podem trobar vies plenes carregades com el cinturó del litoral de Sant Joan d'Espí a Cornellà, la C32 a Sant Boi o l'autopista B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia, bon cap de setmana. I pel que fa al temps, ens informen des del Servei Meteorològic de Catalunya que avui el dia serà assolellat en general a tot el territori, amb només alguns núvols alts, sense importància. No obstant, al sector central del litoral i prelitoral, la nuvolositat serà més baixa i espessa. Al llarg de la tarda i a l'extrem sud del territori, el cel quedarà tapat amb la possibilitat de precipitacions febles. Les temperatures seran més baixes i el vent bufarà de component nord i est amb caràcter entre feble i moderat. Per demà dissabte, el cel es mantindrà amb núvols alts poc importants. No obstant, la nuvolositat serà molt més compacta i abundant a l'extrem sud del territori, on quedarà el cel tapat. Les temperatures seran una mica més baixes, sobretot durant les primeres hores del matí, però les màximes no patiran gaires canvis. Pel que fa referència al vent, està previst que bufi de component est amb un caràcter entre feble i moderat. I finalment, ja de cara a diumenge, hem de dir que durant la primera meitat del dia augmentaran ràpidament lentament els núvols fins que quedi el cel tapat en general. A partir del migdia arribaran les pluges de sud a nord que afectaran sobretot el litoral i el prelitoral. El vent bufarà de component est entre feble i moderat i les temperatures variaran al llarg de la jornada. A primera hora seran una mica més altes, però les màximes baixaran considerablement durant la tarda. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. L'alegria, la xerinola, la festa major, cada setmana ens la porta RKB en línies obertes. El Marc Mauri, bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estàs? Bé, home, bé. Sí? Preparat ja pel cap de setmana? Preparat pel cap de setmana i per la festa major, per les festes. El divendres sempre és un bon dia, estem cansats de la setmana, però té l'alegria aquesta, doncs mira, ve el cap de setmana i podrem anar a la festa major. Jo, com dic sempre, el dissabte no hi ha despertador. Oh, això es nota molt, eh? Jo crec que és millor la cap de setmana, això. Sí, sí. Independentment de les activitats que fem. Aquest cap de setmana, ni dissabte ni diumenge, no hi haurà despertador. Doncs... bueno, per alguna festa sí que valdrà la pena despertar-se. Per alguna festa valdrà la pena despertar-se d'hora? Doncs bé, a veure, explica'ns què ens portes avui. Doncs mira, si vols parlem de la xatonada popular a Calafell. Sí. És una, bueno, una xatonada que forma part de la ruta del xató, que alguna vegada ja n'hem parlat. I és una iniciativa de les institucions i els gremis dels restauradors del Penedès per donar a conèixer el seu plat més emblemàtic, que és el xató. Mm-hmm, sí. Recordem-ho, la ruta del xató, que inclou Vilafranca, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Sitges, Calafell, Canyelles, Sant Pere de Ribes i Cunit. Sí. Mm-hmm. Tots sabem més o menys per on queda això. Sí, més o menys. Ho tenim a prop. Ho tenim a prop. Hem d'explicar que el xató és una amanida, per qui no ho sàpiga, amb escarola, anxoves o seitons, bacallà, tonyina i olives arbequines, que està condimentada amb una salsa especial que està feta amb mà de morter. Sempre. Sempre ha d'estar feta amb mà de morter. El Marc, aquí a primeres hores del matí, cada setmana sempre ens porta alguna cosa per fer-nos obrir la gana. Gastronòmica, evidentment. Sí, sí, sí. I déu-n'hi-do aquest cap de setmana les festes gastronòmiques que tenim, eh? Tenim festes gastronòmiques per aquest cap de setmana? Moltes. A veure, explica'ns més. Doncs bé, això també hem de dir, perdona, que seguim encara aquí. S'acostuma sempre a servir a costat de molts menjars i sempre, sempre acompanyat sobretot de vins del Penedès, han de ser. Mm. I també acompanyats dels nous postres típics de cada municipi de la ruta del xató. En aquest cas, doncs, com que parlem de Calafell, parlem dels cosetans de Calafell. És un postre propi d'allà. Els cosetans? I s'ha de menjar després de la xatonada. No ho havia sentit mai, jo, això. I res, per acabar ja de parlar d'aquesta xatonada popular de Calafell, hem de dir que es celebrarà la plaça del Port de Segur de Calafell, que començarà a les 11 del matí i que es posen a la venda 1.100 racions de xató, perquè us feu una idea de la... del moviment de gent que hi haurà. I estaran preparats per restaurants calallafencs del poble, voluntaris que s'han ofert. I el preu serà de 7 euros. 7 euros, perfecte. Cosetans, m'has dit. Cosetans, sí senyor. Cosetans, doncs sí, no sé el que són. La veritat no ho havia sentit jo mai. Jo tampoc. Si no he fet els deures, no m'he acabat d'informar molt bé del que era. Si algun dels nostres oients sap què és, ens pot trucar al 93 468 55 55, ens ho pot explicar, o ens pot enviar un correu electrònic a liniesobertes@idicom.net o també a través del nostre Facebook pot entrar i ens pot deixar un missatge al mur www.facebook.com/liniesobertes. O si no... també una altra possibilitat és que passi dilluns per aquí per la ràdio i ens emporti algun de mostra, eh? Res, una possibilitat. Volem saber el que és. I rei, per acabar, i ara sí, últim de l'Agenda Popular de Calafell, s'ha de dir que a les 12 hi haurà un concurs infantil de xatonaires. Està bé que fomentin la tradició entre els nens. I després, per acabar, hem de dir que també es podran comprar productes típicament catalans allà en aquesta xatonada. Hi haurà una sèrie d'estants per comprar embotits, coques o formatges. Oh, que bo, que bo. Així que el xató no anirà sol, acompanyat. Doncs ja tenim una bona proposta per aquest cap de setmana. I em sembla que el Marc ens porta més, evidentment, com sempre. Doncs sí, seguint cap al sud, si vols ens podem acostar cap a Xerta. Sí. De la comarca del Baix Ebre. Doncs allí se celebra el que sigui la Festa del Cítric de Xerta. Et pots imaginar que la cosa va també de gastronomia. Em puc imaginar que va de taronges. De cítric, sí. Una festa de taronja, mira. Sí. És una festa que se celebra, que va organitzar a la comarca del Baix Ebre, el poble de Xerta, sí, per tal de desenvolupar el poble, donar-lo a conèixer i sobretot donar-se a conèixer fora del territori el que seria la varietat navelata de la taronja, que és la pròpia de la que viu el poble. Perfecte. També buscava promocionar-se d'alguna manera, doncs, per atraure turisme. Mm-hmm. Aquest any promocionarà, suposo, de tot. Taronges, mandarines, llimones, cítrics en general, però sobretot, sí, també especialment... Trenges, però sobretot aquesta taronja típica de Xerta, que és la Navelate. Mm-hmm. I, bueno, és una fira, doncs, diguem-ne, que està organitzada en dos espais. Una zona seria el casal, on també es coneix com el pavelló de cuina i tastos, on es podrà degustar els diferents plats i productes que s'exposaran, i per un altre costat hi haurà la carpa, que estarà instal·lada a la pista poliesportiva, on hi haurà tots els expositors. També s'ha de dir que, a part d'aquests dos espais coberts, en el camí del portal s'instal·laran les parades que no tenen estants, és a dir, el clàssic mercadillo de fruites. Ah, perfecte, doncs... Que no pot faltar en una fira de taronges, no? Exacte, a veure, com es pot fer una fira de taronges sense llocs on comprar-la? Això mateix. No podria ser de cap manera. Sense el clàssic xiringuito, sense una carpa... No, a l'haver-hi el xiringuito del mercadillo. Clar, i tant. Doncs podem anar fins a Xerta, en aquest cas. Què més ens portes avui? Doncs mira, una setmana més parlarem de Tres Tombs. Tres Tombs una altra vegada. En aquest cas a Castellbisbal, farem un breu resum dels actes. Mm-hmm. Doncs començarà a les 9 del matí al Parc Folk i Torres una concentració i un esmorzar per totes les persones que s'hi vulguin acostar. Després a les 10 tindrem un concert de música a càrrec de la banda del Col·legi Pare Manyanet. I a les 11 doncs, ja s'iniciarà que seria la recollida de la bandera, on els abanderats acompanyats de la banda, com sempre, aniran a recollir la bandera a Cal Ferrell. I seguidament es farà ja la passejada pel poble, que sortirà doncs, del punt de concentració, que és el parc de Folk i Torres. I es faran els Tres Tombs. Ah, exacte. Les tres voltes. I com cada any acabarà a la plaça de l'església de Castellbisbal, on es farà la benedicció dels animals. I a continuació ja tindrem el que serien els Tres Tombs, les tres voltes tradicionals. Perfecte, doncs... Al voltant de l'església. Aquí tenim aquesta proposta que ens porta el Marc. Tres Tombs, més, una setmana més. Si és que no poden faltar aquí en Línies Obertes els Tres Tombs. I sembla que encara duraran una miqueta més. Sí? Deu ser la festa més llarga, jo crec. Amb més extensió en dates. Doncs parlant de Tres Tombs... L'església de Sant Antoni... Els Tres Tombs de la Núria Feliu. La sentim una miqueta? Vinga, i tant. Va, anem a fer una petita pausa a sentir-la, descansem i ara de seguida tornem amb molt més al Festa Major. Fins ara. La comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo en veure'l tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç esclat. Ai, Antonet del meu cor, rei dels Tres Tombs, jo per tu que en donaria de tombs. Ai, ja en pots estar ben segur. Ai, que en donaria de tombs la Núria Feliu. Mare meva. El seu estimat, eh? Doncs crec que tens més propostes, allunyades en aquest cas dels Tres Tombs, potser? Sí. Sí? Anem a veure, què més tenim? Doncs mira, si vols parlem del que hi haurà a Solsona aquest cap de setmana. A Solsona? Hem a veure. De dir que la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, un any més, ha organitzat una fira molt singular, que és la fira del trumfo i de la tòfona de Solsona. Ah? Et pots imaginar que té connotacions clarament gastronòmiques. I tant, home, em puc imaginar, me'n faig una idea. I tant, doncs mira, s'ha de dir que es celebrarà a la plaça Major, on podrem comprar patates autòctones del Solsonès directament al pagès. Sí? Però la fira també té un caràcter festiu i està marcada per concursos. Una d'elles... Tu saps què és un trumfo? No. És una patata. Ah, és una patata? És una patata, sí. El que ha passat és que és un terme que s'ha anat perdent amb els temps i que ara mateix només es manté el Ripollès, l'Empardà, el Lluçanès, la Plana del Vic i el Solsonès. Mm? A la resta del país en diem patata. Doncs la veritat és que no ho havia sentit mai, eh? Doncs mira, per allà en diuen així. Trumfo. Sí, també s'ha de dir que el Solsonès ha estat històricament el planter de patates, d'aquí aquesta festa. Mm-hmm. La festa del trumfo i de la tòfona de Solsona. I hem de dir que és una festa, com estava dient, que està marcada pels concursos. Doncs un d'ells seria el que es coneix com la gincama de menjar trumfos fers. Sí. Saps què són els trumfos fers? No, la veritat. Oh. Trumfos són patates, doncs trumfos fers són patates braves. Ah, patates braves! I consisteix, sí, en recollir un full on hi ha el nom de diversos restaurants que participen en aquesta gincama, voluntaris, i un, doncs mira, té que fer tot un recorregut de burs i menjar-se totes les patates braves que es vagi trobant pel davant. Mira. I un cop acabat això, tornar al punt d'informació de la plaça a veure qui ha menjat més de pressa. Ens hi apuntem? Vinga. Home, s'haurà de pagar, m'imagino, jo crec. Unes bones patates braves, no direm que no. No direm que no. Després també té més concursos, com un concurs de pelar trumfos, pelar patates. Després també el concurs del trumfo més pesat i el concurs de plats elaborats amb trumfos. Ah, i esclar, com no, no faltarà la festa, doncs hi haurà dues concursions de plats elaborats amb trumfos, amb patates. Molt bé, molt bé. I les patates ja sap, té una cita aquest cap de setmana a Solsona. Perfecte, doncs fins a Solsona que hem marxat. I ara, a quin poble va? A quina altra població ens portes de Catalunya? Vinga, a l'Albi, què et sembla? L'Albi? On queda això? No ho sé. No ho saps? Vaja, vaja, l'Albi. Sí, ho sento, m'he informat malament aquí. A veure. Doncs mira, és molt senzilleta la festa, vull dir, és una festa que organitza la cooperativa del camp de l'Albi. Uh-huh. I organitza la festa d'oli com cada any. Aquesta és una, bàsicament és un esmorzar popular a la plaça de la cooperativa del poble, on tothom podrà fer-se torrades amb botifarra, arengades i cansalada virada per degustar l'oli d'oliva del poble. A veure, jo més o menys, si ens parles d'oli i pel nom, potser em sona que per la província de Lleida. Podria ser, no ho sé. Mira, una tasca pendent, mira d'on... Espera't, que estic jo ara entrant a internet... I l'Albi està al Consell Comarcal de les Garrigues, és a dir, evidentment el tenim a Lleida. Mira, ho tenia apuntat. Ho tenies apuntat? Malament. A Lleida, a Lleida, perfecte. Doncs... Bueno, és una petita festa, no hi ha més que això que aquest esmorzar i que aquest dinar, mm-hmm. on la base serà l'oli, però bueno, em feia gràcia comentar-ho tu. Aquests pobles també tenen dret a donar-se a conèixer. I tant, i tant. I a més són festes maques, perquè a més... Són festes maques, amb un ambient de germanor... I... De companyerisme. Aquest oli que pots trobar en aquests pobles no es pot comparar amb el que podem comprar al supermercat, eh? Segur, segur. Què més tenim? Doncs mira, parlem de Manresa, si vols. Manresa? I sí. Tant. Bueno, aquesta fira és... Volia... parlar d'aquesta fira, que no podem parar tampoc d'una fira popular, mm-hmm. però és una fira que m'ha cridat l'atenció. Sí? És una fira que organitzen la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, on s'instal·len parades en el passeig Pere III per comprar a preus molt rebaixats articles de temporades anteriors, doncs que poden agradar a la gent. Ah? El client sempre tindrà garanties de qualitat perquè serà coneixedor on trobar el comerç posteriorment. Deu venir a ser més o menys com el que dijous passat vam tenir aquí tot just davant de la ràdio, aquí a Gran Via, en Bruc, que hi havia la fira d'estocs dels comerciants de l'Eixample de Barcelona. Exacte. Doncs més o menys el mateix, però a Manresa. I m'ha fet gràcia, doncs, bueno, aquest mercat ens va acompanyar de... Bueno, seran una seixantena de parades, tindran un servei de megafonia que animarà l'ambient, animació al carrer, etc. Globus infantils i tot tipus d'activitats. Mira, perfecte. Un lloc més per anar a Manresa, una proposta més diferent. I crec que en tens ja una darrera. Una darrera, tinc. A Torredembarra tenim la mostra i diada del Bull. Sí. És una festa gastronòmica, com totes les, pràcticament totes les que tinc aquest cap de setmana, i que gira al voltant del Bull, que és estómac sec de la tonyina, perquè ho sapiguem. Sí? Ah, sí? Sí, senyor. Ah, deu ser un tipus de bull, potser, que es fa amb tonyina, més... Sí, deu ser complet especial, no el bull que nosaltres coneixem. Mm, sí, sí, sí. I què més? Doncs aquest any es fa coincidir la fira, la mostra i la diada del bull en un mateix dia per poder arribar a molt més públic. Mm-hmm. I anirà de menjar la cosa, vull dir, 240 comensals, 300 tapes per la mostra... Et pots imaginar com va. I també tindrem, acompanyant tot això, com no, d'una actuació del grup Habaneres, Veles i Vents, a Torredembarra. Veles i Vents. No és Veles i Vents, però jo... Com que abans m'has dit, acabarem parlant d'un grup de veneres. Sí. He buscat, i com que últimament la trinca està molt, molt de moda... Sí, amb aquest concurs nou que fan a TV3. He trobat una venera de la trinca. Les habaneres de la costa. Molt bé, home. Com a mínim, acabarem d'una manera divertida la secció, ja que comencem sempre amb la trinca, amb el Festa Major. Sí. Doncs acabem també amb la trinca, no? Mira, fem un capicú avui. Doncs, Marc Mauri... Gràcies. Gràcies a tu, David, per haver vingut una setmana més i per haver-nos explicat tot això sobre les festes majors, sobre les fires que es fan arreu de Catalunya i que d'aquesta manera ens dona propostes per fer durant el cap de setmana. Ens veiem el divendres que ve o em fas fora per no saber on queda l'Albi? No, pots tornar. Vale. Pots tornar. Gràcies. Ens veiem, doncs, aviat. Fins la pròxima setmana. Adéu. Adéu. Va caure l'aigua i es va ofegar. I el senyor deia per tot arreu: qui no vol caure, qui no vol caure, que vagi a peu. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens en donen, no callarem. Ai, Josefina, de cuixa fina, mujer de mucho aparato, que se come la sardina. L'esport sin concesiones a RKB. Aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda, futbol sin concesiones a RKB. Des del nou estadi de Cornellà al Prat, Espanyol Villarreal. Primer partit de la marató de l'Espanyol a casa. Els de Pochettino no poden relliscar, cal aixecar el vol, cal garantir els 3 punts a Cornellà al Prat. Aquest diumenge, tots amb l'Espanyol. Aquest diumenge, tots sin concesiones. A partir de 4:45 de la tarda, Espanyol Villarreal. Amb la locució de Marcos Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana. Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Diumenge, 4:45 de la tarda, al 106.9 de l'FM. Futbol sin concesiones. RKB. Sin concesiones. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Estimats amics d'RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Yeah. En dos minutets, tres quarts de vuit del matí, i els divendres, com sempre, donem la benvinguda a la Anna Viladot. Bon dia. Hola, bon dia. Què com tal? Estem? Molt bé, i tu? Molt bé. Ja et veig, ja et veig. Ja et veig aquí i a la tele, que també et veiem a la tele. Ai, aquí no donis xivatazos, no donis xivatazos. Vosaltres mireu a la tele, mireu a la tele, mireu a Intereconomia Televisió. Ai, ai, ai, que se t'escapa. I veureu lo guapa que és la Viladot. Merci, merci. Escolta, com estàs tu? Jo bé, com jo portes bé. Portes aquests divendres? Jo, divendres perfecte. Jo avui no tan bé, que aquest cap de setmana, per culpa de la cadena que acabes de dir, em toca pringar, A veure, però allò que diuen, sarna con gusto no pica. Exacte. Ah, exacte. Veus? Pels apassionats del periodisme ja ho sabem, que costa, que costa. Que no tenim horaris. No tenim horaris, no tenim vida, quasi. Exacte. Doncs aviam, perquè gaudiu vosaltres, que podeu, sí? De les coses de Barcelona, us porto avui un restaurant que es diu Xunca, que és un japonès que està situat al barri Gòtic. Oh, un japonès, m'encanta el menjar japonès, sí? Sí, a mi no m'agradava gens, però fins que em va portar la meva parella i em va introduir en aquest tipus de menjar i em va fascinar, i ara és que la veritat és que m'encanta. Únicament no puc amb el wasabi. La no? Resta, la resta m'encanta. Una miqueta, és que clar, hi ha gent que veig que agafa el wasabi, que és el... Allò verd. Sí, allò verd fastigós. I tu has de barrejar amb la soja, però posant-ho molt poquet, has de posar-te molt poquet de wasabi. No perquè si no... Mira, sí que vaig provar una vegada, fa dos anys, a la Fira Alimentària, vaig provar el gelat de wasabi. I què tal? El gelat de wasabi boníssim. Sí? Sí. A sí, què sí, sap? Sí. O sigui... És dolcet, però té un puntet, i estava molt bo. Ah, mira, curiós. Tu. Sí, ja ho demanaré. I mira que a mi el wasabi no m'agrada. Però el gelat sí, eh? El gelat sí. Doncs aviam, per tu què significaria Xunca? És que és el Xunca. Primer que em vaig preguntar quan vaig dir, vaig a triar aquest restaurant. Home, si em parles de turment o de... Però el japonès no el domino. Doncs aviam, Xunca significa en japonès que cada una de les quatre estacions de l'any té un aroma i un significat diferent. Ostres! Això és el que significa. Tot això en aquesta paraula tan exacte, curta. Exacte, imagina. Doncs aquest restaurant es va inaugurar l'any 2002 i es situava com el millor restaurant japonès per la seva nova i interessant forma d'entendre la cuina japonesa, una cuina que, per si no ho sabeu, va néixer als anys 80, que jo no ho sabia, i s'ha extès per milers de restaurants per tot el món. I és que és cert que els japonesos, t'agradin o no, el tipus de menjar, sí que és veritat, David, que és molt lleuger. O sigui, sí. Jo no surto, com puc sortir d'altres restaurants, superatipada, que no... que tampoc et senta bé, mm-hmm. Sobretot per sopar. O sigui, a mi m'agrada per sopar coses lleugeres. Sí. I al japonès ni et quedes molt ple ni et quedes curt de menjar. Jo crec que sí. Et quedes al punt, sí, sí, la veritat. Sí. Doncs el millor del Xunca és la proximitat amb els comensals, també, perquè la cuina està totalment a la vista de tothom. I els que tinguin el privilegi ja de poder-se sentar enfront de la barra podran veure l'espectacle des de primera fila, doncs com fan els rolls de sushi, sí, o de makis, i és bastant curiós, la veritat, veure-ho. També com a curiositat interessant és que no tots els plats són típics del menjar japonès, sinó que el que pretenen és aportar de cada regió del Japó el que més els ha agradat, o el plat més típic de cada regió. Els autors del menjar són Shideki i Zhang, que van ser els innovadors d'aquest tipus de restaurant amb cuina a la vista, on es veu tot i que tu puguis menjar al voltant de la cuina per gaudir de més a prop l'experiència. Després, l'han imitat restaurants japonesos també com el Yashima, que tenen una part del restaurant que és un teppanyaki, sí, que és on tu també menges al voltant d'una planxa, on està el cuiner i només pots menjar ja un menú de degustació, i és impressionant veure-ho també, la veritat, val molt la pena. Està bé perquè és això, són restaurants en els quals no només tens l'experiència del gust, sinó també la vista i és això, veus una mica com cuinen els japonesos, que són o sigui, superdisciplinats en la cuina, és supernets, o sigui, em sembla increïble. Doncs Millor val que l'Arguiñano, Millor que tallen les verdures millor que l'Arguiñano. I con fundamento. I el Shang és un cuiner que cuina des de fa molts anys i coneix Espanya des de que era ben petitet, va ser cuiner a Màlaga també, i en el Xunca cada plat té a més d'un gust una història, com he dit abans. També el tracte dels encarregats és increïble, el Sam, que és un dels encarregats, es passeja per les taules quan no està darrere de la barra fent els rolls de sushi i de makis. Sí. I bueno, també va molt bé perquè t'ensenyen doncs, com t'has de menjar els plats, et recomanen quins tipus de plats segons el que més t'agradi. és un servei bastant... que estan bastant per tu. Això de que t'ensenyin comptes de menjar els plats és molt important, eh? Perquè moltes vegades anem a restaurants de cuines d'altres països i et deixen el plat i dius, i ara què faig? He de barrejar això amb això? Això m'ho he de menjar per separat? És veritat, perquè potser hi ha puré, una salsa, un... Sí, no saps ben bé com barrejar les coses. Això m'havia passat a mi, per exemple, a algun restaurant hindú. Aquí a Barcelona no, però fora, a França sí. I haver demanat plats i no saber ben bé què havia de fer amb les diferents coses que em portaven. Jo deia, això ho he de barrejar o no ho he de barrejar? Això m'ho he de menjar per separat o... Sí, perquè potser no gaudeixes fins i tot igual del mateix plat. O sigui, exacte. Si tu menges correctament, com si, vinga, va, vaig jo a tastar això, això amb això i vas fent tu les teves barreges, que segurament no serà el mateix. Sí, sí. Aleshores, els plats més recomanables, vinga, pels qui vulguin anar aquest cap de setmana. N'hi ha un que es diu Ebi Xingzhou, més conegut, jo sempre faig les traduccions perquè si no no s'entera ningú, com a mandonguilles japoneses de llagostins i bolets. Ostres! Sí, sí. El yakisoba, que aquests m'encanten a mi, són els fideus típics saltejats en el wok, amb calamars, gambes i verdures, que queda doncs, sense olis, sense greixos, super sa. Sí. Després també està el nasudengak, que són esvergínies fregides i caramelitzades que es desfan com un soufflé. Ostres! Sí, molt bona pinta tot. I el yutataki, que són fines làmines d'entrecot semicuit acompanyat amb salsa de soia. Això també està impressionant. O sigui, superbo, perquè la carn és super tendra, perquè està molt filetejada, molt prima, i és increïble. I la barreja amb la soia està molt bona. Aquí en Línies Obertes, els divendres al matí... Entre el Marc Mauri, que ens porta la festa major i ens porta fires gastronòmiques i ens parla de diferents coses, i que si de pernils un dia i un altre dia de la fira de la patata, que fan plats de patata i de no sé què, i després ens arriba l'Anna Viladot amb els restaurants i ens parla de tot això, és que a aquestes hores ja tinc gana. Sí, és veritat que entra gana, la veritat. Però el que té més èxit segur és el sushi i el yashimi. Això és que no falla. O sigui, els japonesos sempre el que té més èxit és el peix cru, el típic peix cru del japonès. Sobretot el que té més èxit és de ventresques, de salmó, de tonyina i d'anguila. Ja sigui calent, fred, dolç o salat i cru o cuit, que això no ho havia vist mai. O sigui, el rotllet cuit, sí, no, mai no, a la vida. No, la veritat. No. Em va sorprendre també. Curiós. Això. S'ha de provar. I pel que fa al local, és un lloc petit i amb molta gent, per tant el soroll està garantit, a més les taules estan força juntes i no hi ha gaire intimitat, així que jo us aconsellaria que per anar a fer un sopar romàntic no hi aneu. No. Però clar, no tot pot ser positiu d'un restaurant, no, clar, aquestes coses, no? Aleshores, l'oferta de vins també és escassa, però la veritat és que pel demés val molt la pena, sobretot per la gent que els agradi als japonesos i estiguin cansats d'anar sempre als mateixos, que sol passar també. Trobes bons restaurants japonesos que costen, perquè jo he anat a algun que dius, vinga va, este perquè és més barato, i després menges el peix cru, per exemple, de salmó, i està congelat encara, sí, que això sí. És fatal. Aleshores, doncs, m'agradaria no cada setmana, però cada mes anar dient un restaurant japonès perquè la gent no es quedi sempre amb els mateixos. Val, perfecte. Aleshores, les recomanacions que fan del restaurant són un lloc a primera fila a la barra, que vagis a un lloc a primera fila a la barra, que mantinguis sempre les converses amb el Jang i la seva dona Rumiko, que són encarregats de la sala, perquè t'aconsellen el que he dit abans de com menjar els plats, i o sigui, el que menjar i com fer-ho, vale? I després els postres recomanats són el Daifuku, que és un mochi ple de nata i fresa. Que és un mochi? Doncs com una espècie de, com es diu això, bunyuelo, o sigui, sí, uns bunyols doncs plens de nata i fresa. I el Daifuku Anko, que és el bunyol omplert amb mongeta vermella, que és molt típic d'allà, el gelat també de mongeta vermella, sí, de mongeta verda, no? Doncs després no prendre vi i substituir-ho per cervesa o per qualsevol altre refresc, o per sake també diuen. Jo no he provat mai el sake, no jo sé què tampoc, tal està. La veritat. Però no m'atrau gaire, la veritat. Després, als voltants de... També fer, quan, pues, ja que està el barri gòtic, doncs aprofitar i fer una passejada per als voltants de Santa Anna. Després, la valoració que li fan de diversos lliures de restaurants és d'una puntuació de 14 sobre 20. Déu-n'hi-do. Que no està mal. Déu-n'hi-do, està molt bé. Sí, a més són llibres experts en restauració i en gastronomia. Aleshores, doncs, 14 de 20 no està malament. I després, no hi ha menú migdia. Tenca els dilluns. als horaris de dimarts a diumenge de 1:30 a 15:30 i de 20:30 a 23:30. I no hi ha espai ni per fumadors, o sigui, els fumadors al carrer, entre plat i plat. A mi ja em va bé això, eh? A mi ja m'està bé. Això, si ens està escoltant el Carlos Blasco, ara això no va dir ens pagarà. El sopar va haver-hi aquí una polèmica entre fumadors sí. i no fumadors, per una tertúlia que va haver-hi aquí a RKB. Bueno, per la tertúlia que cada setmana traiem el tema del tabac, una mica per cada picar setmana, el Carlos. Cada setmana, de veritat? Cada setmana. Ai, jo cada setmana li porto una notícia al Carlos expressament. Pobre Carlos, que el matxaqueu. No, jo sóc fumadora i a mi també em fot no poder fumar als restaurants. O sigui, però bueno, els japonesos ja estic acostumada a no poder fumar ningú, perquè doncs, són tan sans, tan... que no acceptarà el fum. Després, no hi ha terrassa tampoc, i ja ho sabeu, pels qui vulgueu, us dic l'adreça exacta, que és el carrer Sagristans, número 5, baixos, i està la Ciutat Vella, el Gòtic. Doncs aquí tenim la proposta gastronòmica per aquesta setmana i com sempre també anem al teatre, no? Anem al teatre, que avui m'agradaria començar amb una notícia molt emotiva i és que la sala 1 del Capitol es dirà Pepe Rubianes. M'agrada molt aquesta idea. A mi també, la veritat. I el passat dilluns 1 de març, el grup Balanyà, propietari del Club Capitol, va fer arribar als mitjans un comunicat en què s'informava del canvi de nom de la sala 1 d'aquest teatre, que passarà a dir-se Pepe Rubianes, en homenatge a l'actor desaparegut ara fa un any. Balanyà respon així a les nombroses peticions, que ha rebut un munt de peticions des de la mort de Rubianes, que reclamaven que la sala principal del Capitol, l'espai que durant una dècada va acollir a l'espectacle, els espectacles de l'actor i director, adoptés el seu nom i per fi ho han aconseguit. Aquests seguidors de Pepe Rubianes, la veritat, i me n'alegro molt bé, la veritat. A més, crec que hi ha un carrer de Barcelona que també s'ha batejat durant aquests dies amb el nom de Pepe Rubianes. I que volen, bueno, estan intentant lluitar perquè realment es mantingui. Així que és una bona iniciativa. Molt bona iniciativa, i és que, clar, el 1995 Rubianes solamente va iniciar la seva trajectòria a la cartellera barcelonina, marcada per un èxit sense precedents, i que va perpetuar-se durant dues temporades, l'any 2006. A més, la sala 2 del Capitol va acollir un segon muntatge relacionat amb l'actor, que es deia Lorca eran todos, sensible tribut a Federico García Lorca, creat i escrit i dirigit pel mateix Rubianes. I per últim, la sala 1 va ser l'escenari de La sonrisa etíope, un show que l'incisiva paraula de l'humorista s'alternava amb la dansa africana. L'espectacle va suspendre les seves funcions en el moment en què es va conèixer la malaltia del seu creador, no sé si te'n recordes. Sí. I doncs això, que crec que és supermerescut, que el grup Balanyà per fi s'hagi posat les piles i els seguidors de Pepe Rubianes hagin aconseguit que la sala 1 del Capitol es digui amb el seu nom. Doncs sí, és un homenatge merescut en aquest cas. Aleshores, però no només això, David, sinó que el dilluns també es va saber que la sala 1 del Capitol es diria Pepe Rubianes, i el dimarts 2 de març es coneixia que el Pepe Rubianes també tindrà una pel·lícula. Jaume Roures, el president de la productora Media Pro, va anunciar que es farà una pel·lícula, encara no sap si pel·lícula o documental, sobre la vida del popular actor com a homenatge també. Ho va anunciar al programa del Matí de Catalunya Ràdio, coincidint amb el primer aniversari de la mort de l'artista, i allà Roures va manifestar que tindrem, no sé si una pel·lícula o un documental, però que hi haurà una herència per en Pepe, va dir. Això és el que va dir Jaume Roures. I no és l'únic homenatge cap a la figura de l'actor gaico-català que hem vist aquests dies. El film i el canvi de nom de la sala del Capitol cal afegir un acte organitzat la passada matinada, el que tu comentaves, de l'1 de març, per un grup d'amics i seguidors anomenat Les Viudes de Pepe, que van reivindicar l'existència d'un carrer que porti el nom de Pepe Rubianes. Sí. Doncs ens agraden aquestes iniciatives per recordar a un dels grans mestres de l'humor que hem tingut en el nostre país. Molt criticat per alguns sectors, ell també n'era molt crític d'aquests sectors, però per altres, doncs, una persona que l'havíem vist durant molt temps aquí i era ja pràcticament com de casa, perquè a més com que parlava d'una manera tan clara i tan planera, doncs era molt proper. Un dia vaig sortir a fer una enquesta pel barri, parlar de Triomf i tal, i si vaig entrevistar 30 persones, 29 estaven encantats amb Pepe Rubianes, s'emocionaven i un inclús va plorar perquè va ser just dos dies després de la seva mort, i la veritat que molt emotiu, o sigui, la gent aquí l'estimava molt. Molt. Va ser una pèrdua que, la veritat, ens va tocar molt a tots. Sí. Molt. Sí. Doncs això, per l'altra banda, per acabar ja, després diré dues estrenes de teatre, però el pròxim dia 25 de març es publicarà un llibre de versos que ens descobrirà una faceta fins ara oculta, la de Rubián és poeta. Rubián és poeta. Sí, sí. El 25 de març, ja ho sabeu, el bona llibre. Bona proposta, mira, per Sant Jordi. Exacte, mira, perfecte. Ja tenim el regal. Ja tenim el regal i tot. Aquí organitzant la vida de tothom. Les que s'acaben d'estrenar, vale? Per ja acabar ràpidament, el dimecres 3 de març es va estrenar al Teatre Villarroel la funció por hacer, d'Aitor Tejada i de Miguel del Arco, i s'acaba el 28 de març. Una catifa quadrada al voltant de la qual se situen els espectadors, un cavallet amb una tela i una bancada malmesa són els únics elements escenogràfics d'una funció que es recolza exclusivament sobre el text, el treball de direcció i els intèrprets. 6 actors: Israel Elejalde, Bárbara Lenier, Miriam Montilla, Manuela Passo, Raúl Prieto i Cristóbal Suárez, que deixen atònits els espectadors fent-los pensar, riure i emocionar-se sense parar i sense deixar-los de sorprendre. Aquesta és una, i l'altra és l'obra còmica de Joan Lluís Bozo al Teatre Poliorama, que s'estrena aquest diumenge 7 de març i durarà fins al 16 de maig. És un escenari buit fent servir el pati de butaques com a perllongació de l'espai escènic. 2 actors i una actriu es troben i es coneixen. Teatre dins del teatre i dins del teatre. Còmica Vida és un diàleg sarcàstic i de vegades tendre entre diferents concepcions de l'art dramàtic, i la direcció la porta Pep Cruz, però també és intèrpret amb Noel Oliver i Jordi Coromina. Perfecte, Anna Viladot, gràcies per haver vingut. Gràcies a tu, gràcies a tu i a tots vosaltres. I t'esperem la pròxima setmana amb molt més aquí al Gaudí a Barcelona. Com sempre. Que tinguis una bona setmana i el cap de setmana no t'estressis molt treballant. Espero que no em facin currar massa. Molt bé, fins aviat. Moltes gràcies, adéu. Adéu, bon dia. Ara anem a informatius i de seguida tornem a la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 10 graus, a Tarragona 9, 3 graus a Lleida i 8 a Girona. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha, destaquem la pluja que ha caigut amb força a la zona del Vallès. Origina retencions a l'AP7 entre Granollers i Mollet, sentit cap al sud intermitents, cua compacta de Mollet a Paret, sentit cap al nord la C-17 plena amb retencions de Lliçà d'Amunt fins Paret, C-60 també afectada a l'altura de la Roca. I encara destacarem que es manté, segons informa el Servei Català de Trànsit, el pas alternatiu a la N-2 a Caldes de Malavella per un accident que hi ha hagut aquest matí a primera hora. Divendres 5 de març a Madrid declararà la Festa Taurina bé d'interès cultural, mentre la Comissió del Parlament sobre la Iniciativa Legislativa Popular, que pretén prohibir-les, es tornarà a reunir el pròxim dia 17. En aquesta ocasió se sentiran les compareixences de 2 toreros i d'un biòleg. Els promotors d'aquesta ILP reconeixen que no hi van incloure els correbous per estratègia política, i és que, segons ells, no haurien tingut prou suport social ni tampoc dels partits polítics. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea analitza si l'Estat espanyol està aplicant correctament el cànon digital. L'Audiència de Barcelona demana assessorament al Tribunal de Brussel·les per aclarir si l'impost dels drets d'autor és o no abusiu, tal i com s'està aplicant a Espanya. Unió Democràtica de Catalunya ha de fer front a una sanció de 271.000 euros. El Tribunal de Comptes imposa aquesta multa a la formació perquè l'any 2006 va rebre una donació anònima que triplicava el que permet la llei de finançament dels partits. El forat econòmic del Cas Palau es va engrossir amb 2 milions d'euros d'un patrocini que Fèlix Millet i Jordi Montull s'haurien embutxacat. El director general del Palau de la Música acusa Millet i Montull de desviar aquesta quantitat de les aportacions que l'empresa Ferrovial feia a l'Orfeo Català. La Xina es fixa com a objectiu un creixement econòmic aquest any d'un 8%. Són les previsions del primer ministre Wen Xiaopao, pronunciades durant un discurs eminentment econòmic i que ha obert l'assemblea anual. El règim vol contenir la inflació i mantenir el valor de la seva moneda. I Barcelona s'ha estrenat com a seu oficial de la Unió pel Mediterrani, un nou organisme que, amb la finalitat de fomentar la cooperació i l'intercanvi, agrupa els països de la Unió Europea amb els de l'altra riba mediterrània. Catalunya Informació. En esports, el Barça jugarà demà a les 8 al camp de l'Almeria. Els darrers internacionals que s'incorporaran són Márquez i Jonathan Dos Santos. Xavi Hernández ha defensat Thierry Henry. Assegura que viu un moment de desconfiança, però que es recuperarà. L'Espanyol, mentrestant, rebrà diumenge el Villarreal. Corominas és baixa i Nico Pareja dubta. A segona, el Nàstic de Tarragona rep avui el Salamanca a les 9 del vespre. En basquet, Pepo Hernández és el nou tècnic de la penya. Substitueix el destituït Sito Alonso. Es compromet pel que queda de temporada i dues més. A l'Eurolliga, el Riga, el Barça, ja coneix els seus possibles rivals a quarts, el Madrid o el Maccabi, que es jugaran al primer lloc de grup a l'última jornada. I en hoquei patins, el Roncato Pati Vic ofereix el títol de Copa a l'afició. En tenis, avui comença la primera eliminatòria de la Copa Davis. Espanya juga amb Suïssa. I també avui arrenca el Rally de Mèxic, la segona prova del Mundial, on debutarà el català Xevi Pons. I el temps, avui el sol dominarà amb alguns núvols prims que es faran més densos a la tarda i a les comarques del sud. L'excepció de tot plegat serà la costa central i punts del nord-est amb previsió de nuvolades i algun ruixat aquest matí que acabarà desapareixent. El cap de setmana ens portarà sol amb núvols prims més densos com més al sud. El descens de temperatura serà evident durant el cap de setmana. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. When the night has come. A RKB, cada día abrimos las puertas de la nuestra Torre de Babel, un programa de actualidad política que estudia, analiza y debate los aspectos sociales que nos afectan, con especial atención e interés para el movimiento veïnal y los sindicatos, y las entrevistas a los representantes de todas las formaciones políticas del nuestro país. También secciones fixas dedicadas al mundo de la medicina, la literatura, el cine, la televisión, el humor, la experiencia y la profesionalidad de Enrique García Corredera, al servicio de un programa capdavanter en la información política y social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas. Y como es habitual, cada día a estas horas es momento de dar la bienvenida a nuestros estudios y a nuestro programa al profesor Ulises, que nos acompaña de lunes a viernes de 8 y 5 a 8 y cuarto de la mañana. Muy buenos días, profesor, ¿qué tal? Buenos días, David, buenos días a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana en Radio Canal Barcelona 106.9. Como es habitual, todos los días estamos aquí acompañándoles a ustedes para ayudarles en lo que más necesitan, en lo que más puedan ustedes buscar esa ayuda que tanto necesitan, esos problemas que los agobian tanto, que a veces están introducidos ustedes en un túnel donde no encuentran la luz, no encuentran la salida, pues ahí donde estamos nosotros para ayudarles, para servirles. Problemas que tengan con su suerte, problemas que tengan con el amor, problemas que tengan con su pareja, y también problemas que tengan en algún negocio, que de un momento a otro las cosas iban bien cuando empezó la gente a retirarse, empezó a irse. Pues ayer les contamos una anécdota que fue un cliente a nuestro centro espiritual Vida y Fe, que tenía un negocio y iba muy bien, facturaba muy buen dinero. Pues una persona muy envidiosa le ha hecho algo en su negocio, que por este motivo y razón pues toda la gente empezó a retirarse, a sentir un rechazo sobre este negocio. Y con el poder de Dios Todopoderoso y con nuestros conocimientos, pues hemos sacado ese mal de este negocio y las cosas ahora van muy bien. Muy bien van las cosas, la persona muy agradecida por este gran trabajo que le hemos hecho, porque ante la fuerza divina del Todopoderoso nada se puede contener, nada se puede contener, y sobre todo pues la fe, porque la fe es lo más importante que tiene el ser humano. Todo ser humano que no tenga la fe, pues seguramente se puede escuchar fuerte, pero persona que no tenga fe, que no crea en nada, pues es un ser inerte. Porque lo más importante que hay en el ser humano es la fe, la esperanza, tener fe sobre algo para encontrar un trabajo, tener fe para volver con su pareja, con su amor, tener fe para estar bien con sus padres, tener fe para estar bien con sus hijos. Hay que tener fe para cualquier situación que tengamos. La persona que no tenga fe, pues está muy jodido con J grande, porque la fe, como decimos, la fe mueve montañas. Muchas montañas, y el poder mental es maravilloso. Poco a poco que vamos avanzando en el programa, le vamos a enseñar muchas cosas de cómo pueden ustedes realizar una serie de cosas, valga la redundancia, con su mente. Se van a quedar sorprendidos. Y también a partir de la otra semana, las personas que nos quieran llamar, hacernos sus consultas, también nos pueden marcar aquí a nuestra radio, Radio Canal Barcelona 106.9, y vamos a recibir llamadas con algunas preguntas. Y también vamos a traer en estos 10 minutos, vamos a traer el tarot, las láminas del tarot, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta, una consulta, una duda que tengan con su amor, con su pareja, con su trabajo. Pues aquí en breves minutos, en un minuto, le respondemos todas las dudas que ustedes tengan. Vamos ahora con el horóscopo que hemos elaborado para este día de hoy, viernes. Y en el horóscopo de hoy, para los amigos del signo Géminis, les podemos decir que tienen que utilizar toda la energía de estos días para canalizarla en pos de la sensibilidad. Tendrás la oportunidad de superar un problema o varios relacionados con el vínculo de tus relaciones. Además, es probable que alguien muy cercano a ti sea en este momento tu máximo valedor. Para los amigos del signo de Cáncer, estarás más de cara al público de lo que acostumbras. Los demás observarán esta actitud abierta y tú ganarás en altas cotas de autoestima y confianza contigo mismo. Libra, aprovecha este día para informarte de cursos o estudios. Hay muchas becas por ahí y una puede ser tuya. Para los amigos del signo Escorpión, deciros que las emociones juegan un papel muy importante en vuestra vida, al igual que en la de la protagonista de la película que se estrena hoy, Una hora más en Canarias. Capricornio, es probable que hoy tiendas a idealizar demasiado a los demás, lo que podría llevarte a alguna tonta decepción. No es bueno exigir a los otros que cambien sus acciones por el hecho de que a ti no te gusten nada. Atención a los amigos de Acuario, porque hoy se estrena Millennium 3, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, una nueva entrega de esta exitosa saga literaria hecha película. Y Piscis, si no te sale ningún plan, te lo vas a inventar, porque hoy te has propuesto pasártelo bien sea como sea. Por algo, estás en la etapa de celebrar y soplar velas. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Bueno, y se nos vaya terminando. Bueno, todavía tenemos, David, ¿cuántos minuticos? Pues nos quedan 3 minutitos. Bueno, en 3 minuticos es mucho lo que podemos decir. Vamos ahora a enseñarles a hacer un ritual para esas parejitas, hombre, que mantienen en problemas, que mantienen en discusión. Tienen que quererse, amarse los unos a los otros, hombre, porque es que pelean tanto. Bueno, a veces pasa también que no son compatibles los signos. Entonces, por eso no hay esa aspectación astral. No hay esa química. A muchas mujeres y hombres les pasa que consiguen una persona y hay una química especial, hay un deseo, un amor. Es cuando estos signos pues son totalmente compatibles y se entienden, se comprenden bien. Entonces también la otra semana les vamos a ir indicando qué signos son compatibles. Si estás conociendo a una persona y tú eres un signo, decir Géminis, y la otra persona es Sagitario, pues ahí también te vamos a enseñar a ver si esa persona es compatible contigo, cómo no. Y te diremos cómo es. Por medio del estudio astrológico te diremos cómo es esa persona, si es de buen carácter, si es noble, si no es noble, si es divertido, si no es divertido. Eso te lo vamos a estar enseñando la otra semana y vamos a dar temas muy interesantes aquí en Radio Canal Barcelona 106.9. Y ya para terminar nuestra sección, pues nos vamos con un ritual para el amor, para esas parejas que tienen tantos problemas, esas personas que no se comprenden. Es mejor que estén bien, se quieran, se amen, se adoren. Nos vamos con un ritual para que aprendan algo en esta sesión del profesor Ulises. Para conservar al ser querido y estar enamorado toda la vida. Ritual para el amor. Se adquirirá un escapulario de Santa Rita y se guardará en algún lugar de la casa. Seguidamente, cogeremos una pequeña botellita de agua y nos dirigiremos a 7 iglesias diferentes, todas ellas, lógicamente, pertenecientes al mismo credo religioso. En cada una de ellas recogeremos un poquito de agua bendita. La iremos guardando en el pequeño recipiente. Una vez tengamos toda el agua bendita de las 7 iglesias, cogeremos un poco de lacre rojo para lacrar para siempre la botella. El lacre puede adquirirse en cualquier tienda de velas y velones. Una vez lacrada, pondremos la botella sobre la estampa de Santa Rita, que antes hemos mencionado, y recitaremos una de las plegarias más conocidas. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, por el poder santo que confiere el agua bendita. Esta pequeña oración solo debe ser dicha una vez, mirando fijamente la estampa, y seguidamente envolveremos la botella con el agua y la estampa sagrada en una pequeña bolsa blanca, a poder ser de algodón. Bueno, pues esos son los rituales que elaboramos para que ustedes aprendan algo. Cualquier duda que tengan, problemas, pueden comunicarse al teléfono de nosotros, 629-156-489. 629-156-489. Bueno, amiguitos míos, hermanitos de mi corazón, siempre estamos para ayudarles y servirles. Nos escuchamos, si Dios quiere, el lunes a las 8:05. Y solo me resta decirles que Dios los bendiga y que les vaya muy bien. Energías positivas para todos. Muchas gracias, profesor Ulises. Que tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos aquí el lunes a las 8:05 de la mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual.

beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor nos unió el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 23 minutos de la mañana, y estamos en Líneas Ubertas y tenemos en nuestros estudios a Óscar Santos Veiga, que me quedo sin voz, Trae agua, hombre, trae agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Pues muy bien, con mucha fe, porque si no me convierto en un ser inerte, o sea que eso sobre todo es importante. Y pues aquí volviendo a hacer el resumen que hago de la década esta de los 30, que es la década del 2000 al 2009, como hacemos cada semana, porque yo creo que es importante recordar estos últimos 10 años que ha dado mucho de sí y que, bueno, yo creo que tiene ciertos aspectos ahí que vale la pena remarcarlos un poco. Y porque es que, ojo, que me parece que ahora viene aquí un traspapeleo. A ver. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando el cine era en blanco y negro. No, eso era antes del 2000, ¿no? Me parece. mucho antes, me parece. Sí, bueno. Se ha ido unos cuantos capítulos. Es que tengo aquí muchas hojas y claro, me habré ido a las hojas de la década de los 30 de 1900, no, de 1800, es igual. Exacto. Vamos con la década de los 30, las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado. En esta década de los 30, pues una de las cosas que ha cambiado es que ahora prácticamente ya no hay que rebobinar las cintas de vídeo, ¿no? Que te pillas del videoclub, porque prácticamente no hay cintas de vídeo, la gente lo que se pilla son los DVDs. Y entonces pues es una pequeña tarea que ya te ahorras de hacer en casa, ¿no? Ya no tienes que rebobinar el DVD. En cambio, lo que va peor es que la tarea esta que hacías de rebobinar también te va bien para cuando tú empezabas a ver un vídeo que te ponía las letras de las advertencias y aviso legal y todo eso, pues eso lo podías pasar para adelante. Claro. Ahora con el DVD te lo tienen ahí. No sé cómo lo hacen, pero no puedes tirar para adelante. Es verdad, lo bloquean y no puedes. Tú tienes que comer, tú tienes que leer y bueno, ese tiempo que aprovechas para ir a la cocina a pillarte unos cacahuetes o lo que sea, porque dices, esto no me lo quiero ni leer. Sí que he visto en algún sitio, es cierto, en una tienda de estas de internet, típicos gadgets de estos estúpidos que se venden que no sirven para nada. ¿Sí? Un rebobinador de DVDs. Súper útil. ¿Qué dices? Hombre. Es el típico regalo de amigo invisible. Puede ser un buen negocio, porque no creo que valga mucho hacer el aparato ese, no creo, y a poco que vendas uno ya son ganancias. Exacto, todo. O sea que, ojo. Y no te pueden decir que no funciona. Claro, está claro. Claro. ¿Te imaginas que te lo compras y lo pillas tú un DVD y no te viene rebobinado? Vamos. Metes en el DVD y te empieza por la mitad. Ojo, claro, ¿eh? Es un problema. Bueno, seguimos ahora con cosas que no han cambiado. Pues una cosa que no ha cambiado es que, por ejemplo, ahora los anuncios de las películas, ¿sí?, igual que antes, de la década de los 30, cuando acaba la película te dice, en los mejores cines. Es cierto. En los mejores cines, no sé, pues debe haber muchos mejores cines, porque sí, la mayoría de películas, sobre todo las que ponen esto de en los mejores cines, suele estar en casi todos los lados. En casi todos, sí, cierto. O sea que eso, no sé, mucho no, no sé, claro, eso no ha cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que ahora, en esta década de los 30, se ha introducido una nueva cosa que de los directores, que aparte de tener que hacer la película, aparte de tener que editarla, pues ahora lo que tienen que hacer es el comentario del director. Es verdad. Antes no se hacía y ahora pues sí, que es uno de los extras que la gente pues más lee. O sea, más ve, ¿no? Cuando pillas un DVD, ¿quién no ha mirado el comentario del director? Esa hora y media hablando el tío con los sonidos por lo bajini. ¿Cuántos comentarios del director te has tragado tú, David? Hombre, yo puse el de la película Trainspotting. ¡Ole! Y al cabo de tres minutos... Pues el durillo, ¿eh? Al cabo de tres minutos lo quité. ¿Sí? Sí. Es que a mí me aburren un poco los comentarios de los directores. Yo tengo que reconocer que el único comentario de director que he escuchado, que he visto, ha sido el de Torrente 2. Ah, vale. Ojo. Tenía que hacer también un trabajo sobre la película esa y dije, ah, pues ya que estoy aquí, me lo puse de fondo y, oye, tenía su gracia, ¿eh? La verdad es que tenía su gracia. Vamos con cosas que no han cambiado. Ahí, ahí, dale, dale. Otra cosa que no ha cambiado es que se siguen haciendo las secuelas de las películas. Sí. Sí. Se hace una película y luego parece como, bueno, a poco que funcione, se saca la primera parte, y, o sea, que diga la segunda parte y la tercera parte. Antes se hacía más por dos partes, ahora suele ser tres partes y si funciona muy bien, te hacemos seis y todo. Sí, sí, sí. Esa es una cosa así también que se ha introducido, que no sé, una cosa un poquito rara. Pero ahora vamos al tema que de verdad nos interesa, el tema que nos importa, al tema gordo, ¿no? A ver qué vamos a hablar. Venga, cámbiame de música aquí pa meter el ritmo. Porque resulta que este fin de semana, ¿sabes qué es lo que pasa este domingo? ¿Qué pasa este domingo? Sorpréndeme. Hay una entrega, unos premios relacionados con el cine. Los Oscars. No, yo me refería a los Razzies, que los anti-Oscars, ¿no? ¿Sí? Que se llama, bueno, los Oscars, sí, me parece que también son este domingo, pero bueno, no le presto mayor importancia. En cambio, los Razzies, sí, ¿sí? Que son los premios esto, que se dan a las peores películas, a peor interpretación, así. Y vamos a hacer un pequeño repaso de la gente que ha sido premiada, las películas que han sido premiadas en esta década, ¿no? Sí. Los premios Razzies. Vamos a empezar, por ejemplo, por el 2000. Como se llevó, pero un montón de premios, una película que se llama Campo de Batalla, La Tierra. ¿Te suena a ti esa película? No, la verdad. A mí tampoco, se ve que es de John Travolta y cosechó, pero vamos, arrasó. Ganó prácticamente todas las categorías, menos en una peor actriz, que ganó Madonna. Ganó vale. Madonna por la película Algo casi perfecto. Sí, sí. Algo casi perfecto. Es que luego ganó otro más. Ha ganado varios, Madonna. Sí, sí. Madonna está ahí bastante presenta. Y luego, por ejemplo, el otro galardón que no ganó la película esta de John Travolta es el peor remake o secuela. Que esta es una categoría, está bastante bien. El peor remake se lo llevó el proyecto de La Bruja de Blair 2. El proyecto de La Bruja de Blair 2. Porque el primero, bueno, era más o menos justillo, pero el segundo, pues ahí está. Ahí se llevó el premio a la peor secuela. Luego en el 2001, peor actriz fue Mariah Carey por Glitter. Uy, ¿te suena, es verdad, una película, sí. Glitter? Sí, sí, me buenísima. Suena. Buenísima. A mí me suena película, pero no conozco a nadie que la haya visto. No, yo tampoco la he visto. Pues peor actriz para Mariah Carey. Eso fue en el 2001. En el 2002. En el 2002, quien triunfó fue la película Barridos por la Marea de Guy Ritchie. Una película salía también Madonna, y Madonna pues aquí es donde también consiguió este galardón del rey. ¿Sí? Sí, por la peor actriz, claro está. Y en este mismo 2002 también Britney Spears consiguió otro de peor actriz por la película Amigos para Siempre, que no me suena de nada, pero bueno, Britney Spears actuando, pues con parece que no dio mucho el premio. Con los Manolos, o por eso de Amigos para Siempre. De Barcelona 92, todo vuelve, debía ser la secuela de Barcelona 92. Claro. Amigos para Siempre, volumen 2. Pues luego, seguimos, 2003. Los triunfadores fueron Ben Affleck y Jennifer López por la película Giggly, que no me suena a mí de nada. No, a mí tampoco. Una relación peligrosa, o sea, que se tradujo aquí, pero bueno, no me suena de nada. Y Ben Affleck estuvo galardonado por esta película, que también fue director y productor, y además, aparte de por esta película, por Daredevil, y otra película se llamaba Paycheck, que por estas tres películas pues fue nominado como peor actor. Y Ben Affleck quiso recoger el premio, porque normalmente no lo van a recoger, entonces lo quiso recoger en el programa de Larry King Live, un programa de estos de por la noche, ¿sí?, de un canal por ahí de Estados Unidos que no nos interesa. Y entonces cuando recibió el premio lo tiró al suelo y lo rompió en un montón de pedazos. Entonces los que se encargan de los galardones Razzies esto pillaron todos los pedazos, los vendieron por eBay y con el dinero que sacaron pudieron pagar la gala del año siguiente. ¡Ostras! O sea que le salió al final bastante rentable, porque normalmente eso no van a recoger los galardones estos. Ese mismo año también fueron galardonados gente como Sylvester Stallone y Demi Moore. Estábamos hablando del 2003, ¿eh? Porque en el 2004 fue galardonada como peor actriz Halle Berry. Uy. Que pocos años antes había ganado el Oscar, ¿sí?, a mejor actriz. Pues en el 2004 fue la peor actriz por la película Catwoman, que yo no la vi, pero esta película también cosechó mucho éxito en estos premios, porque ganó varios premios de peor película y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y Halle Berry también fue a recibirlo. O sea que es una cosa que le honora, porque después de haber ganado un Oscar también fue a recibir el premio este a peor película. Y este mismo año volvió a ganar Britney Spears, volvió a ganar otro Oscar. Otro Oscar que ganó como peor actor fue George Bush por la película Fahrenheit 911. Sí, sí, sí. Pues también se le fue otorgado el premio también a peor actor. Es verdad, lo recuerdo. Yo esta película de Fahrenheit 911 no la he visto, pero a Bowling for Columbine sí, sí la había visto. Uh-huh. Esta en cambio no. Luego en el 2005 fueron galardonados, gente, seguimos hablando de actores de renombre, Paris Hilton. Paris Hilton, que ganó un Oscar por, un Razer, perdón, por La Casa de Cera. ¿Qué más gente? Pues mira, la peor secuela, ojo, esta me sorprendió, la peor secuela del 2005 fue Hijo de la Máscara, que es la segunda parte de la película La Máscara, esta de Jim Carrey. Pues se ve que se hizo una secuela, se llama, sí, Hijo de la Máscara, pues yo no la había visto. No me sonaba de nada. No sale ni siquiera Jim Carrey y se ve que es una película mala, mala, mala. ¿Eh? O sea, que tampoco no la busques por internet, no quieras verla, ¿eh? En el 2006, peor película, Instinto Básico 2. Ojo, ¿eh? Instinto Básico 2. Yo tampoco la vi, pero resulta que parece ser que era bastante, bastante mala. Luego, Sharon Stone fue también peor actriz, por lo mismo, por Instinto Básico 2. Y en el 2008 volvió a ser galardonada con el premio Razer este, Paris Hilton, por otra película que hizo. Y ahora en cambio, estamos también que mañana ya se van a entregar estos premios Razer. Pues en el 2009, te voy a decir quiénes son los candidatos. Pues los candidatos son las películas Dos Canguros Muy Maduros, que ya el título ya te mata. Dos Canguros Muy Maduros. Dos Canguros Muy Maduros. A peores actores están nominados los Jonas Brothers, por se ve que hicieron una película de un concierto suyo en directo así. Sí. Pues en teoría pone el título, es el peor actor es, peores actores ponía los Jonas Borrachos. Por eso los que Jonas sale, Borrachos. Sale una escena por ahí un poco pasado, un poco bebidos. A peor actriz está nominada Sandra Bullock, ¿sí? Que también está nominada en los Oscars en otra película como mejor actriz. Sí, sí, sí, sí. Que esto ha sería pasado curioso que veces. Se llevase los dos Oscars. Solo ha habido dos casos de dos actores que han estado nominados a Oscar y a los premios Razer, pero estos dos actores, desconocidos, por eso no digo el nombre, uh-huh, no ganaron ninguno de los dos títulos. A ver si Sandra Bullock rompe este esto que ha pasado los otros años. Otra actriz que está nominada es Beyoncé. Y la peor secuela, por ejemplo, está nominada La Pantera Rosa. Y a peor película también está... No, a peor secuela. A peor secuela está nominada también la película Luna Nueva. ¿Luna Nueva? La segunda parte de Crepúsculo o no sé qué, porque sí, no he visto ninguna de estas pelis. Pues estos son los candidatos, estos últimos de este año que mañana se dirá. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, pero no mucho, porque voy a, porque también se entrega el sábado los de los premios de la década. Dale. Son los mismos premios Razer, pero que hacen, como se acaba la década, como sí, yo me he dado cuenta y parece que esta gente también, pues es que han escuchan hecho. Escuchan la sección. Yo creo que sí, porque si no, antes, ¿quién iba a percatarse de dar unos premios a las peores películas, claro, de los 30? Y ahora la gente dirá, ¿y cómo lo va a escuchar si estáis en Barcelona? Pues a través de internet. Correcto. Nosotros salimos también a través de internet, www.radiocanalbarcelona.com. Claro, y así puedes escuchar de cualquier lado del mundo. Tenemos una audiencia potencial. Que abarca pues toda la gente que hay en el mundo. Claro. Imagínate qué nivel. Pues bueno, de esta, en esta década, por ejemplo, están nominadas a peor película de la década. Películas como ya hemos dicho antes, la de Campo de Batalla a la Tierra, que es esta, John Travolta, que ha sido nominada. En ese año fue nominada a 10 premios Razer de estos y ganó 8. ¿Vale? Esa es la película del 2000. Otra película que también es nominada como peor película de la década es una película que no me suena a nada, que se llama Freddy Get Fingered, que se ve que se tradujo aquí como Freddy el Colgado o algo así, que tampoco la hemos visto, no, me parece que no ha llegado no a nuestras pantallas. Pues fue nominada a 9 premios Razer de estos y ganó 5. Otra película es la película Hasta Giggly, que decimos de Ben Affleck, de Ben Affleck y Jennifer López, que es una relación peligrosa, se llamó aquí, que fue nominada a 10 Razers y ganó 7. Otra película también que está nominada a peor película de la década es una película del 2007 que se llama Sé Quién Me Mató. Tampoco me suena. No. Es que es normal que no nos suenen, porque si fueron malas. Claro, eran malas. Ya está bien que no nos suenen, es la clave. Pues Sé Quién Me Mató tuvo 9 nominaciones y ganó 8. Que se ve que en esta película salía Lindsay Lohan, que también ha ganado algún premio para ello. Sí. Sí, y la última película que está nominada como peor película de la década es esta de Sweet Away, que se llamaba Barridos por la Marea, que es la película esta de Guy Ritchie y Madonna, y fue nominada a 9 y ganó 5, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, las nominaciones a peor actor. Peor actor de la década, ¿eh? Ojo, porque peor actor de la década hay gente bastante conocida. Está Ben Affleck, que fue candidato a 9 Razzies y ganó 2. Está también candidato Eddie Murphy, 12 veces candidato que fue. 12 veces. Mike Myers, mítico Mike Myers, del cómico. Pues 4 candidaturas tuvo. ¿Quién más? John Travolta, que 6 candidaturas ha tenido. Esta gente son los candidatos a peores actores de la década. Y peor actriz de la década están María Carey, que se ve que es la única actriz que ganó su premio con más del 70% de los votos por la película esta de Glitter, que es, parece que fue... Que nos suena el nombre, pero yo creo que nadie la ha visto. Pero es que no sé si es peor que no nos suene el nombre y no, debe ser muy mala porque no nos suena, o que nos suene el nombre y nos suene decir, esta era malísima, sí, ¿eh? Cierto. No sé qué será peor. Pues bueno, con María Carey competirán Paris Hilton, que ha ganado 4 races en esta década, Lindsay Lohan, que ha ganado 3, Jennifer López, que ha sido 9 veces candidata, aunque solo ganó 2, y Madonna, que ha ganado 4 premios races de estos. O sea que yo creo que este fin de semana vamos a tener que estar todos atentos a ver quién se lleva estos premios, porque luego seguro que al día siguiente esto va a ser noticia, seguro. ¡Seguro! Y aparte de estos premios, como siempre, nos traes música. Exacto, ahora os traigo la música. Y como siempre me gusta relacionarlo, hoy no te voy a hacer adivinanzas. Puedes ir poniendo el tema, el primer tema. Es el de María Carey, de la película Star Glitter. Uy, o sea que muy muy potente no va a ser. Se llama Loverboy, esta canción, que es del 2001, que se ve que sacó un disco, ella tiene su discografía normal, y luego sacó un disco que era como la banda sonora de esta película. A mí me suena haber visto este disco, ¿eh? Yo el videoclip sí me acuerdo, ¿no? A ver, si la gente hace memoria, a lo mejor se acuerda en casa, que salía ella como, eran unas carreras de coches, algo así, ella salía con una banderita a cuadros, y salían unos coches así bastante tuneados, y era como una carrera de coches. No sé si la película iría de eso, pero yo me acuerdo del videoclip sí que iba de eso. A mí me suena haber visto el disco en la radio, en un single, yo creo, que llegó promocional. Sí, sí, sí, es que esta canción más o menos incluso hasta sonó algo, pero bueno. Pues esta canción la canta María Carey, que es una de las nominadas a peor actriz de la década, sí. Y que tiene bastantes números, ¿eh? Pues bueno, no vamos a alargar más la agonía y vamos con el siguiente tema, el tema 2, que es la peor canción del 2002, y que esta categoría solo ha salido ese año, el 2002. En el resto de años nunca se ha hecho la peor canción, pero en el 2002 se hizo y la ganadora fue Britney Spears con esta película I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, que yo creo que significa algo así como no soy una chica... todavía no soy una mujer. Sí, sí, sí, debe ser algo así. Pero si primero has dicho que no eres una chica, está claro que no vas a ser una mujer todavía. No sé. Pues esta canción es se hizo una categoría especial para nombrar la peor canción. O sea que yo creo que esta también es peor canción de la década en lo que a cine se refiere, de Britney Spears. Y para acabar, pues bueno, me gustaría acabar, llevo unas semanas acabando un poquito por Loba Gini. Pues bueno, siguiendo un poquito con el tema, vamos a poner un tema de Britney Spears, pero un poco más decente, es una versión del I Love Rock and Roll, que yo creo que este tiene más gracia, ¿no? Hey, is this thing on? Y pongo el tema porque a mí me gusta mucho rock and roll y voy a acabar la sección con un dato muy curioso de Britney Spears que no sé yo si la gente lo sabía. A ver. Pero me enteré buscando información, porque parece que no, pero aquí algo de información está buscada, poca, pero algo ahí. Resulta que Britney Spears, y con esto ya me despido, va a ser lo último, o sea que me despido ya, David, hasta la semana que viene. La semana que viene. Hasta la semana que viene a todos. Britney Spears participó en un capítulo de Médico de Familia. Ahí queda eso. Britney Spears en Médico de Familia, Dios mío. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. No, yo ya me he ido, ¿eh? Ya te has ido. Adiós. For a stay, but that don't matter. He said, 'cause it's all the same. He said, can I take you home where we can be alone? And next we're moving on, and he's with me.

Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Tres minuts passen de tres quarts a nou del matí i per acabar fem un repàs, sempre, a l'actualitat de la setmana. Un repàs que ens porta l'Enric Guilemany. Bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Com ha anat la setmana? Bueno, avorrit. Avorrit? Avorrit, com sempre. De veritat que jo, quan ja començo a veure notícies, començo a veure coses per la tele, pels diaris i tal, un ja s'avorreix, David. Sí. S'avorreix que... a veure sempre el mateix. Sí, la veritat és que sí. Sempre sí, acaba sortint el mateix. Hem de canviar i hem de posar... altres canals de televisió, sí, que com a mínim veiem acompanyats d'aquí de la ràdio i mira, això ens alegra una mica més. Exacte, hem de sintonitzar sempre aquest canal perquè si no, aquest dial perquè si no, de veritat, tot el que més, David, és molt avorrit. Sí, la veritat. Doncs anem a fer el repàs a la setmana, començarem per dilluns. Començarem per l'Audiència Nacional, David. Comencem per l'Audiència Nacional, sí, Déu-n'hi-do, vas fort avui, eh? No, bueno, comencem, ja estic avorrit, vull dir que... Saps que jo vaig tenir una anècdota a l'Audiència Nacional? No em diguis. Fa molts anys, era jo molt jove en aquella època, sí. Vaig anar a Madrid de viatge, i allò que anava caminant per Madrid amb uns amics, i vaig passar pel davant de l'Audiència Nacional, dic, ostres, mira, l'Audiència Nacional! I què vaig fer? Doncs dic... Goita, anem a fer una foto aquí a la porta de l'Audiència Nacional, que fa gràcia, no? Ja l'he vist tantes vegades a la tele. Doncs estàvem allà fent una foto... I de sobte, quan vaig fer el clec de la foto, va venir un policia, em va agafar la càmera, me la va treure de les mans i es va ficar dins de l'Audiència Nacional, sense dir res. I la càmera? Això, vaig esperar un moment, va arribar una altra policia i em va venir, sisplau, vinguin vostès, que els hem d'identificar... Així que jo estic identificat a l'Audiència Nacional. Tu ja estàs fitxat. Jo ja estic fitxat. No pots anar a cap lloc, et dones compte. No, que va. Això sí, tinc la meva foto de l'Audiència Nacional, Bueno, diguem que no és realment el que va passar, no és comparat amb el que va a la càmera, però bueno, que ja estan acusant, acusen el president de Venezuela, de Hugo Chávez, que hi ha com una connexió, no? Hi ha una connexió, hi ha una confabulació terrorista, macroterrorista entre les FARC, la ETA, i que tothom vol, bueno, hi ha com una mena de plan, que això està, pues, està picat al president d'aquest, a Hugo Chávez, i que té com plan, com diguéssim, com objectiu matar el president de Colòmbia, l'Álvaro Uribe. I això, pues, bueno, s'ha posat a l'Audiència Nacional i que Hugo Chávez ja està sortint, està dient que a mi vosotros de què, no? A mi vosotros de què vais, sí, sí. A mi Zapatero tu, de què vas, tu... I bueno, i aquí està el tema, aviam com surt i aviam com investiguen aquesta relació, que seria interessant saber fins a quin punt arriba aquest tema. I què més? Bueno, el resultat de les consultes sobiranistes, que va ser tot un èxit, l'èxit va ser tot un èxit perquè, bueno, van tenir un 6% menys de l'altra vegada, que cada vegada que fem un referèndum o fem una consulta popular, cada vegada, doncs, millor quasi que no la fem. Sí, sí, sinó, perquè... Millor quasi que no la fem, perquè així sí que serem independents. Sí. Que serem, perdó. Serà. No vull dir que jo no tinc cap partit en política, No, aquí som neutres, nosaltres. Nosaltres només ens fiquem amb els polítics. No els donem suport. Et callo, David. No passa res. Aquesta samarreta que portes, Aquesta samarreta. Salutacions a tots els amics dels partits que ens puguin estar escoltant en aquests moments. Anem al dimarts, David. I comencem per donar les dades de l'atur, que, bueno, aquí a Catalunya estem prop dels 600.000. Déu-n'hi-do, 600.000, i que, bueno, que això és a Catalunya i a Espanya, pues un total, si no m'equivoco, és 4.130.000, una cosa així. Mm-hmm. Vull dir, volen arribar al rècord, volen fer un rècord Guinness, el que sí. És el tema d'arribar fins als 5 milions, i a partir d'aquí suposo que la cosa funcionarà bé, no? Ja han arribat a un tope, i fins aquí, pues, cap a baix. I, bueno, i què més? Pues, sobre aquesta línia, sobre aquesta línia de política, sobre aquesta línia econòmica, diem que la COE, te'n recordes? Sí, diguem, el president de la COE que va dir que volia fer un contracte per menors de 30 anys i que volia posar, pues, bueno, que aquí la gent que treballi i quan se'n vagi no cobraran ni un duro, ni indemnització, ni paro. Això ja no és ni un contracte escombraria. Això és un contracte d'esclavatge. Clar, i tant. Directament. Això és com si tinc un d'això de papers i bueno, i què fem? Pues, bueno, te contracto i el dia següent te'n vas fora i això, pues, bueno, què passa? Que jo no pago ni un duro, ni indemnització i t'agafo per un dia amb un contracte de que podria ser un any. Ni indemnització, bueno, ni dret a l'atur, ni seguretat social. Jo crec que aquest contracte no té nom ni d'escombraria. No. I hauríem de buscar una altra paraula que s'hauria de buscar bé perquè la cosa té la marinera. Què més, David? Deixem de banda lo seriós i anem a una cosa més divertida. David, vale, perfecte. Bueno, l'advocat de Félix Millet. Ai. Que diu, això és l'advocat, que diu que el Félix Millet, l'expresident del Palau de la Música, sí, que està involucrat amb la corrupció aquesta que va haver-hi, pues diu que estan encarregant un estudi psiquiàtric, perquè diu que el Félix Millet està tarumba. Està tocat de l'olla. Sí. I per què? Perquè diu que quina raó tenia ell de robar tants calés, si amb ell no li feia falta. D'això se'n diu avarícia. Avarícia, clar. Llavors, clar, aquí entrem amb una reflexió. Que es tindrà, pues bueno, que suposo que la meva reflexió és aquesta, que es tindrà de fer un macro manicomi. Clar. Perquè entre el Félix Millet i més noms que ara no diré, perquè ni els tinc apuntats ni me'n recordo, però que n'hi ha molts, vull dir, haurien de fer un recinte macroespai. Sí. El fòrum, per exemple, ja que no s'utilitza gaire. Allà estaríem tots, i encara què que ens faltaria puesto. O sigui que, bueno, deixem de banda aquesta anècdota, diguéssim, perquè no deixa de ser una anècdota, perquè jo no em crec que un tio que està... Bueno, també, aquí ho deixem. Dimecres. Què va passar? Que diguéssim que el dimecres, pues, bueno, que les paraules de l'Artur Mas, el president de CiU, que, bueno, que el tio està de cachondeito. El tio està de cachondeito i li agrada molt, pues, fer cunyetes amb els noms i va buscar cosetes al diccionari. Sí. I bueno, i l'altra vegada va buscar el que volia dir zapatero amb un diccionari marítim. Ah. I això vol dir zapatero, literalment vol dir anar a la deriva. Bé. I donant cops de timó sense cap raó. Llavors, què passa? Que això ho va treure ja al Parlament, o no me recordo si va ser el Parlament o el Congrés, ho va treure ja, com si el que explica un acudit. O sigui, ja, això no és política ni res. És el club de la comèdia. Exacte, això és el club de la comèdia. Estem amb un baret, ho posa'm un cubata, sisplau. Vinga, que aquí, a veure qui la diu més grossa, perquè també, si no me'n recordo malament, fa dues setmanes, el Joan Ridao li va dir que era un cocodrilo político. Sí. Si no me'n recordo malament. Llavors, què passa? Que aquí ja comença ja un dialecte de taverna, comença un dialecte de barecito, que la gent s'està una miqueta percatant del tema. Jo crec que està bé, no? Que està bé que tinguin aquests punts d'humor, però que, bueno, que sigui una mica també al marge, perquè estem en un punt de debats, de polítics, de lo que volem fer amb Espanya, de l'economia espanyola, i bueno, treure acudits ara mateix, pues, bueno, no crec que sigui de la línia que s'ha de... Que això és un pensament molt meu, és una reflexió molt meva, que, bueno, la deixem aquí també. Dimecres, què més va passar? Bueno, tu imagina't, David, que estàs en un avió. Estic en un avió, m'ho imagino, em poso en situació. Em poso en situació, estàs en un avió, l'avió se'n va tranquil·lament cap al punt on ha de fer el despegue. Sí. I l'avió despega i després algú et diu, escolta'm, aquest avió ha despegat gràcies a un nen. Gràcies a un nen. A un nen, doncs, bueno, que un nen ha donat l'ordre que aquest avió s'enlairés cap a l'aire i que, bueno, que això... com et queda el cos? Perquè això és el que va passar, això és el que va passar a l'aeroport del JFK, allà a Nova York. A Nova York, sí, i tant. Doncs realment fa por, eh? Fa por. Compte que, bueno, si, suposo que la gent pues, ja no vol portar el nen ni al Chiqui Park, ni vol portar el nen, pues, bueno, ni diguéssim que la porta cap a la torre de control i vinga, nen. Aviam, digues el que tinguis de dir, perquè bueno, va ser un, va ser dos. Dos avions. Va ser amb dos avions que el nen, pues, bueno, a més van sortir talls de veu, talls sí. del entre la conversa entre la torre de control i el pilot de l'avió, i escolta'm, que el pilot de l'avió tampoc creus que estava preocupat. Mira. Que estava ja parlant amb el nen, xerrant, que no sé, que jo crec que també això també és molt seriós, un nen de 4 anys, fer la jo crec que bueno, jo només, ja només faltaria ja que un nen també fes la conta enrere del despegue del Discovery, Ja em sembla greu que faci el compte enrere, és molt greu, però és que ja el fet que un nen estigui en una torre de control, això és molt fort. Ja de fet ja és molt greu, perquè estem parlant d'un avió que pot portar de mitja o millor 150, 100 passatgers, sinó més, i que és la vida de moltes persones per fer també aquesta mena de farandolilla, no? Anem a dijous. Anem a dijous. El Greenpeace va reivindicar la delegació del govern de Barcelona el seu rebuig als cementiris nuclears, demanant a Zapatero que per favor paralitzi el procés i que pensi en tancar les centrals. Bé, què direm d'això? Lo de sempre. Bueno, Greenpeace... Està molt bé que defensi el tema de l'ecologia, que l'altre també defensi el tema del seu interès pel país i que tingui un cementiri nuclear. I ho deixem aquí perquè tampoc té més raó de mirar, d'analitzar aquest tema. Exacte. Aquesta aquí, això també. Per acabar, David, avisar-te que queden... compte que quan quedis a la font de Canaletes... Sí. Compte quan quedis allà, perquè igual te'n vas a Mozambique. Ui, a veure, explica'm això perquè... T'explico. Això és nou. L'Ajuntament de Barcelona. Barcelona participa activament en la reforma de l'artèria principal de la capital de Mozambique per convertir-la en unes rambles com les de Barcelona. Ostres! La setmana passada vam enviar el drac del Parc Güell a Xangai. Sí. Ara farem això, farem les rambles a Mozambique. Ara només falta posar la Torre H per a Lapònia o la Pedrera al costat del Taj Mahal. Bueno, d'aquí qualsevol dia ens trobem la Sagrada Família al Japó, Això també. Bueno, almenys la trobarem. Exacte. Perquè sembla que serà l'impuesto l'estarà, el millor. Sí, sí. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies pel repàs a l'actualitat de la setmana. T'esperem... A vosaltres, bon cap de setmana. D'aquí 7 dies, molt més. I a tots vosaltres, us esperem dilluns a partir de les 7 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb línies obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Ara, després de l'informatiu, Aires del Mediterrani... De 10 a 11 del matí, la música de la nostra vida, una selecció musical a càrrec de Jordi Vinyes. Avui, de 11 a 12, s'estrena El Anzuelo, amb Nora Nicotera. I a partir de les 12, La Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon cap de setmana.